Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 listopada, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraiński urzędnik zawrócony z granicy z Polską. Ukraiński MSZ wzywa na dywanik polskiego ambasadora. W Szczecinie trwa rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej. W Rydze polscy żołnierze wzięli udział w paradzie wojskowej z okazji Święta Niepodległości Łotwy. Ukraiński urzędnik zawrócony z granicy z Polską na przejściu w Medyce. Jak niedawno zapowiedział szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski, Polska uruchomiła procedury, które nie pozwolą na wjazd na terytorium kraju osób reprezentujących skrajne antypolskie poglądy. Zawróconym z granicy jest prawdopodobnie Światosław Szeremeta, który kieruje Państwową Międzyresortową Komisją do Spraw Wojen i Represji Politycznych. To on pod koniec kwietnia zakazał ekshumacji polskich żołnierzy na Ukrainie. Rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor nie podała tożsamości tej osoby. Osoba ta stawiła się na wjazd do Polski, nie spełniała jednak warunku wjazdu na terytorium naszego kraju ze względu na to, że widniała w bazach danych jako osoba niepożądana. W związku z tym otrzymała odmowę wjazdu na teren Polski. W związku z niewpuszczeniem do Polski Szeremety MSZ Ukrainy wezwało w trybie pilnym ambasadora w Kijowie Jana Piekłę. W Szczecinie trwa rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej. Na placu żołnierza od rana pracuje ekipa rozbiórkowa. Monument został już częściowo zdemontowany. Mi się podobał ten pomnik? Nie podobał mi się. Jeżeli go zdejmują, to ja nie mam żadnej pretensji. Miejsce pomników to raczej jest na cmentarzach. Fragmenty pomnika wdzięczności mają trafić na szczeciński cmentarz centralny. Decyzję o rozbiórce powstałego w 1950 roku obelisku podjęła Szczecińska Rada Miasta na wniosek radnych PiSu. W Rydze polscy żołnierze wzięli udział w paradzie wojskowej z okazji Święta Niepodległości Łotwy. Defiladę przed ryskim zamkiem nad Dźwiną odbierał prezydent tego kraju Raimondas Vajonis. Raimond Vajonis powiedział, że Łotwa nigdy nie była tak silna i bezpieczna jak dzisiaj. Zaznaczył też, że w tym stuleciu nastąpiły szybkie zmiany. Pojawiły się nowe rodzaje zagrożeń i wyzwań. Prezydent podziękował też krajom, które pomagają bronić łotewskich granic. Jesteśmy wdzięczni Kanadzie, Albanii, Włochom, Polsce, Słowenii, Hiszpanii. W paradzie po raz pierwszy w historii wolnej Łotwy wzięli udział polscy żołnierze. Tworzymy historię. Jestem dumny z tego, że mieliśmy okazję uczestniczyć w tej pięknej paradzie z okazji niepodległości Łotwy. Powiedział Polskiemu Radiu major Marek Potorski, dowódca polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie. Defilada wojskowa zorganizowana w Rydze była największą w ciągu ostatnich 27 lat. Wzięło w niej udział ponad 1000 żołnierzy. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski, Ryga. 19 chórów bierze udział w 37. ogólnopolskim konkursie chórów a cappella dzieci i młodzieży w Bydgoszczy. Zespoły prezentują się w 5 kategoriach, a ocenia je jury pod przewodnictwem profesora Janusza Staneckiego. Przesłuchania odbywają się w Filharmonii Pomorskiej. Gaudium Cantates. Z Lubicza Górnego. Bardzo nas pasjonuje. No i też mamy talent do tego, tak myślimy. Bardzo kocham śpiewać. Kamerton. Z różny repertuar jest. Nie stresować przede wszystkim i z uśmiechem. Chór Tremolo Zipska. Prawie co roku się dostajemy. Różne piosenki polskich kompozytorów i opracowania pieśni takich zagranicznych, może tak. Krystyna Stańczak-Pałyga. Początkiem wszystkiego jest charyzmatyczny dyrygent. Jeśli potrafi stworzyć wspólnotę, która się cieszy śpiewaniem, to potem naprawdę można i repertuarem wygrywać, można interpretacją, tylko najpierw trzeba chcieć być w tej wspólnocie i cieszyć się tym, że robimy rzecz nadzwyczajną, bo wykorzystujemy swój instrument, który jest w nas wbudowany. I jutro w południe w Filharmonii Pomorskiej wręczenie nagród i koncert galowy. I na koniec smutna informacja. Nie żyje Malcolm Young, gitarzysta grupy AC/DC. Muzyk miał 64 lata. Malcolm Young grał w AC/DC partie rytmiczne. Od kilku lat ze względu na udar i postępującą demencję nie występował już z zespołem. Muzyk był współautorem takich hitów AC/DC jak Money Talks czy Let There Be Rock. No a już teraz w Trójce czas na sport. Michał Gąsiorowski. A dziś jest taka akumulacja sportowych emocji, że ho-ho. Zaczynamy oczywiście od tego, co dzieje się w drużynowym Pucharze Świata w skokach w Wiśle. Sezon zaczął się od konkursu drużynowego, a my przed serią finałową możemy być naprawdę w świetnych nastrojach, bo Polacy prowadzą. Rywalizację na miejscu śledzi Kuba Niziński z Radia Kraków. To Kuba, po prostu powiedz, co działo się w tej pierwszej serii. No faktycznie tutaj emocje są bardzo, bardzo na wysokim poziomie, bo ta konkurencja i pierwsza trójka, czyli Polska, Austria i Norwegia, to tylko 2 punkty i 0,9 przewagi Polaków nad Norwegią. 1,1 nad Austrią, czyli tej drugiej serii finałowej może się wszystko zdarzyć, a jeżeli chodzi o skoki biało-czerwonych, to tylko po pierwszej próbie zajmowaliśmy drugie miejsce. Wtedy skakał Piotr Żyła. Później wyśmienity skok Dawida Kubackiego wyprowadził nas na prowadzenie. No i tego prowadzenia nie oddaliśmy do samego końca. Ale jeżeli chodzi o skoki indywidualne, to świetnie poszybował Japończyk Kobayashi, 127,5 metra. Jeszcze wcześniej Norweg Andre Daniel Tande, 126,5 metra. I to jest ta pierwsza dwójka, jeżeli chodzi o skoki indywidualne. Ale co nas cieszy, Dawid Kubacki potwierdza wysoką formę ze skoków na igielicie i jest najlepszy z Polaków, bo w tej indywidualnej tabelce zajmuje trzecie miejsce. Mam nadzieję, że Polacy poprawią swoje skoki w drugiej serii, albo dobrze, niech będą przynajmniej tak dobre, jak były w pierwszej serii i mocno trzymamy tutaj kciuki, dmuchamy pod narty i wierzę w to, że będzie bardzo dobrze. Bardzo dziękujemy. To był Kuba Niziński, czyli Polska, Austria i Norwegia na prowadzeniu i mieszczą się w trzech punktach, więc ta seria finałowa naprawdę zapowiada się znakomicie. Sezon sportów zimowych zaczyna się rozkręcać. Katarzyna Bakleda-Curuj zajęła czwarte miejsce w wyścigu na 1500 metrów w zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Stavanger. Zwyciężyła Japonka Miho Takagi, a przypomnę, że wczoraj trzeci na 500 metrów był Artur Waś. To kolejny wielki sukces Łukasza Kubota. Polak grając w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo awansował do finału tenisowego turnieju Masters w Londynie. W półfinale wygrali z Amerykaninem Ryan Harrisonem i Michaelem Venusem z Nowej Zelandii 6-1, 6-4 i Łukasz Kubot po tym zwycięstwie był zmęczony, ale naprawdę bardzo zadowolony. Po takim meczu wczoraj wieczorem podnieśliśmy się, wyłożyliśmy wszystko na stół, wyciągnęliśmy wnioski, wczoraj graliśmy ostatni mecz, dzisiaj znowu pierwszy, także było trochę mało czasu na odpoczynek. Graliśmy z drużyną, która nie przegrała meczu, także szli z tak zwaną pewnością siebie. Jutro w finale Kubot i Melo zmierzą się z Brytyjczykiem Jamie Murrayem, Brazylijczykiem Bruno Soaresem albo Finem Henry Kontinenem i Australijczykiem Johnem Pearsem. Ich mecz półfinałowy rozpocznie się około godziny 19. Teraz piłka nożna, bo srebrny lis już kąsa. Robert Lewandowski strzelił 2 gole w meczu Bayernu Monachium z Augsburgiem. To 12 i 13 gol w tym sezonie Bundesligi i gol numer 50 w 2017 roku. To spotkanie jeszcze się nie skończyło. Bayern prowadzi 3-0. Nie będzie Buffona, zagra Szczęsny. Polak stanie w bramce Juventusu w jutrzejszym meczu Serie A z Sampdorią Genua. Trener Massimiliano Allegri uznał, że Buffonowi i Barzaliemu przyda się przerwa po porażce w barażach Włochów ze Szwecją. Obaj piłkarze niesłychanie przeżywają, bowiem brak awansu na mundial. A u nas w Ekstraklasie o punkty walczą właśnie Piast Gliwice i Krakowia i w 76 minucie Piast prowadzi 1-0. O 18 zagrają Sandecja Nowy Sącz z Lechem Poznań. Sandecja nie wygrała od 6 spotkań, Lech od 4. Staramy się o tym nie myśleć, przyznaje obrońca kolejorza Włodymir Kostewicz. Nie gadam na ten temat, po prostu trenujemy jak zawsze i chcemy wygrać następne spotkania, bo pamiętamy ten mecz w Poznaniu. Mecz był, można powiedzieć, że nasz. Mieliśmy dużo okazji, ale zagraliśmy na zero. Na dziś zaplanowano jeszcze jeden mecz o 20.30. Lechia Gdańsk zagra z Wisłą Płock. Za to w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych PGE Vive Kielce walczy właśnie z Olborgiem. Po pierwszej połowie mistrzowie Polski prowadzili 15-14. Druga połowa już się zaczęła i w tym momencie mistrzowie Polski przegrywają 21-22. A jutro bez deszczu tylko na południowym zachodzie kraju. Poza tym pochmurno i mokro. Temperatura w kraju wyrównana od 4 do najwyżej 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, gotowa na święta? Szukam prezentów. Gdybym tak mogła znaleźć coś idealnego dla wszystkich. Teraz możesz. Znajdź w T-Mobile prezent na święta, z którego ucieszy się każdy. Ekskluzywny smartfon Samsung Galaxy S7 teraz w świątecznej cenie. Aż 700 zł taniej na start. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odkrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6 tysięcy złotych. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl / Twoje 300.

Kiedyś, całkiem niedawno, tak zaczynaliśmy audycję Myśliwiecka 357. W kąciku na start grał zespół R.E.M. Okazja ponowna jest znakomita, bo oto po 25 latach wznowienie, reedycja płyty Automatic for the People z 1992 roku. Przyznam, że dla mnie ta płyta zawsze zaczynała i kończyła się na tym utworze Drive, właśnie przed chwilą. Ponieważ do tej płyty jeszcze dołączono na przykład koncert, którego fragmenty dwa za chwilkę, no to będziemy wspominać tym razem koncertowe poczynanie, koncertowe osiągnięcia grupy R.E.M. Aha, to powiem jeszcze, że Piotr Stalmach, witam Państwa bardzo serdecznie do godziny 19 Myśliwiecka 357. Dziś w drugiej godzinie po 18 koncert, niedawno nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncert zespołu Pogodno. Zresztą Jacek Szymkiewicz, czyli Budyń, czyli wokalista tej grupy, jeszcze przed 18 wypowie się na temat nowej płyty Sokiści chcą miłości i na temat zespołu również. No a teraz już koncert. R.E.M. jest 19 listopada 1992 roku. Grali tak. Trying to keep up with you. just a dream. No tak, tak ogólnie to nazywamy, to wszystko, co Państwo na przykład słyszą w sobotnie popołudnie, jeśli chodzi o stronę muzyczną, muzyką rozrywkową. Ale przyznam, że jakoś ten termin nigdy mi nie pasował do retoryki Michaela Stipe'a i muzyki grupy R.E.M., bo słuchając chociażby Automatic for the People, robiłem sobie takie miejsce na jakąś refleksję i na głębszy oddech. Nie zawsze ten najbardziej euforyczny i najweselszy. Koncert 40 Watts Club, 19 listopada 1992 roku, Losing My Religion i Country Feedback. Przed chwilą to dodatek specjalny do tej rocznicowej, do tego rocznicowego pudełka po 25 latach, album Automatic for the People i jego wznowienie. No to teraz coś z polskiego gruntu. Wróżki, tak jak kiedyś ustaliliśmy to z muzykami tego projektu na antenie, tak można tłumaczyć tę nazwę. Nixes. I'm i jesteś moim papierowym samolocikiem. No ładne wyznanie. Ania Rusowicz, Nixes, tak kończy się ta płyta. I chyba to znakomity relaks. Polecam Państwu na przykład w sobotnie popołudnie. Tak samo jest chyba również z muzyką zespołu Lima. On teraz. Fiński, a może inaczej, fińsko-duński, według ważności, jeśli chodzi o muzyków, szefów, czy szefostwo w tym zespole, projekt, zespół Lima 1982, to ich płyta, która ukazała się całkiem niedawno, kilka dni temu, w listopadzie tego roku, no i Two Hearts. Myślę, że do takiego relaksu przy Myśliwieckiej 357 w najbliższych tygodniach powinniśmy wracać częściej. Tymczasem strefę relaksu na powiedzmy 10 minut opuszczamy, bo oto pogodno. Po 18 retransmisja ich koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. No a za chwilkę Budyń. Jego opowieści zawsze są barwne, zawsze są nieewidentne, zawsze albo jest jakieś drugie, albo jest jakieś trzecie, albo czwarte dno w tych tekstach, które wypowiada, odpowiadając na kolejne pytania. Opowiadał bardzo barwnie i tak po swojemu o płycie Sokiści chcą miłości. W tej opowieści, której fragment za chwilkę, pojawiają się też i Marcin Bors, producent płyty, i Marcin Macuk. Jak się okazało, pełniący dosyć specyficzną rolę, jeżeli chodzi o zejście się muzyków grupy Pogodno i o nagrywanie tego nowego materiału. Za kilkanaście sekund Budyń zacznie tę opowieść. Myśliwiecka 357. Zespół Pogodno w jakimkolwiek składzie, w jakiejkolwiek odsłonie, to jest wiara w zespół Pogodno. O, bardzo ładnie. Mi się to podoba. Zatem, czy bardzo mocno wierzyłeś w ten zespół, kiedy weszliście do studia? Bo chyba wtedy było bardzo gorąco, było upalne lato i zaczęliście z Marcinem Borsem nagrywać tę płytę. Żeby rzecz była już taka klarowna na 100%, to ja przestałem mieć ochotę na tą wiarę. Aha. Kilka lat temu zagrałem ostatni koncert z tym składem, w którym grał Antoni Gralak, Piotrek Piasecki i Paweł Łosicki. Zagraliśmy ostatni koncert i ja naprawdę miałem serdecznie dosyć już wszystkich fantazji na temat zespołu Pogodno i wysłuchiwania tych fantazji na temat Pogodno. I nie 10 i nie 100 osób, które już wieszczyły, że ten zespół nigdy nic nie zrobi albo powinien już nic nie zrobić, bo te składy, te jedne są oryginalne, a drugie są bluźniercze i tak dalej, bla, bla, bla, bla, bla. I w momencie, kiedy absolutnie skończyła się historia tego zespołu, zaczął jak fontanna tryskać tą wiarą Macuk. I to w taki bardzo zaraźliwy sposób, w sensie, że z intensywnością rosyjskiej Katiuszy zaczął wyrzucać z siebie jakieś strzeliste akty wiary w reedycję płyty, w koncerty i żeby naprawdę był nie do zatrzymania. Był jak prawdziwy neofita. Tak. I w związku z tym, że zapał neofity i akty strzeliste wiary są, to są rzeczy bardzo zaraźliwe. Ciężko mi było, a ja jestem bardzo empatycznym człowiekiem. Do tego stopnia, że nieważne. Jestem bardzo empatycznym człowiekiem, więc jak bliska mi osoba, a to jeszcze dokładnie w tym czasie razem z Marcinem pracowaliśmy nad spektaklem teatralnym. Więc dużo spędzaliśmy ze sobą czas i on z tym entuzjazmem o ekspresji Katiuszy po prostu był bardzo zaraźliwy, więc małymi kroczkami zaczęliśmy spotykać się i jakieś czynić próby. I zaczęły się przymiarki do płyty, do tej płyty. Do tej płyty, do Sokiści chcą miłości. I wyglądało to wszystko świetnie i potem im dalej w las, tym bardziej okazywało się, że nie mamy czasu na to. Że są inne rzeczy, które nas odciągają. Kto był złym policjantem? Kto powiedział, panowie, do szeregu, robimy. Wiesz co? Ja nie wiem, czy gdyby tak było, jakby ta funkcja była płynna. Przechodziła z jednego na drugiego i wydaje mi się, że dzięki temu doszło do takiej sytuacji, że ciężko nam było. Nie ciężko, inaczej, odwrotnie, że z braku laku jakby nie mogliśmy używać presetów, nie mogliśmy wskoczyć w znaną nam koleinę i korzystać z tego, co już mamy. Odwołując się czysto do muzyki, jak słuchasz muzyki improwizowanej i ona zażera, to jest dokładnie ten rodzaj niesamowitości. Ci kolesie nic nie wiedzą o tym, co będzie za sekundę, a to, co się wydarza, wynika tylko z tego, że totalnie ufają w to, że to jest możliwe. Mhm. I poświęcili lata oczywiście na to, żeby być dobrymi instrumentalistami. Ale nie wiedzą nic na temat następnej sekundy swojego koncertu. Jakby z mojego prywatnego doświadczenia wydaje mi się, że dotyczy to w takim totalnym, naprawdę fundamentalnym znaczeniu dotyczy całego naszego życia, bo my zakładamy, że wiemy, co będzie za godzinę, co będzie za 5 minut. A de facto wszystko to jest tylko wiara w to, że my wierzymy, że coś będzie, ponieważ to i to ze sobą da na pewno taki wynik, ale to wszystko jest naprawdę mało, znaczy nie, to nie jest ani pewne, ani nawet prawdopodobne. Jest bardzo dużo rzeczy, które to zmienia. Okej, wracając do zespołu Pogodno i do nagrywania płyty. Więc w momencie, kiedy te wszystkie klocki przestały do siebie pasować w sposób nam znany, bo okazało się, że są inne rzeczy, którymi musimy się zajmować, nie mogliśmy używać tych gotowych już presetów z przeszłości, dzięki którym wiedzielibyśmy, jaki będzie efekt. To tak jak z gotowaniem. No wiesz po prostu, że jak dodasz tego i tego, to wyjdzie ci coś takiego. I to jest twoje założenie, zakładasz. To jest twój preset, który się nazywa Bolognese na przykład. I nie mogliśmy tego zrobić. Więc to, co mogliśmy, to mogliśmy zainwestować naszą wiarę. Wiem, że jak się słucha tej płyty, to ona nie otwiera jakichś niesamowitych drzwi. Tam ona nie jest jakaś odkrywcza brzmieniowo, ani nie wystrzeliwuje nas na jakąś niespotykaną orbitę. Ale wydaje mi się, że jest na niej zarejestrowany akt wiary zespołu Pogodno w zespół Pogodno. Naprawdę było to bardzo mocno czuć po tym, jak tą płytę nagraliśmy, bo moi koledzy nie potrafili o niej nic powiedzieć. To było bardzo znaczące. Człowiek dygresja, co ważne, mądra i niestereotypowa. Jacek Szymkiewicz, czyli Budyń. Na żywo, jak brzmi płyta Sokiści chcą miłości, to się przekonamy po godzinie 18, bo zespół 12 listopada tutaj w Trójce tę płytę przed publicznością zaprezentował. No a teraz coś z chlubnej ich przeszłości. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Pogodno. To taka zapowiedź. Wracamy do nich mniej więcej za pół godziny. Tymczasem Patrick Depan. po ubiegłotygodniowej wizycie Piotrka Madeja, czyli szefa tego wszystkiego, co się zwie Patrick Depen, jego właściwie, bo to jego artystyczny alias, obiecałem coś dograć i umówiliśmy się na fragment tej jego pierwszej płyty, Something of an End. To przed chwilą Finally We Won. Utwór instrumentalny, moim zdaniem znakomity, ale jeśli chodzi o nową płytę, która ma ukazać się wiosną 2018 roku, Piotrek zapowiedział piosenki po polsku, tylko i wyłącznie po polsku. Wiemy, że w przeszłości różnie to bywało, bo część materiału była i po polsku, część po angielsku, ale teraz tylko nasz język ojczysty. Czekamy na tę płytę. Przyznam, że po tych dwóch utworach, które już znamy, jeśli chodzi o nowy materiał, ja czekam z mocno zaciśniętymi kciukami i z bijącym sercem na ten jego nowy album. No to teraz jeszcze ostatni utwór przed godziną 18, a dostałem niedawno taką płytę Stories of the Grey City. I okazało się, że tam piękna muzyka towarzysząca jest zawarta na tym albumie. Spróbujemy?